Lescu și Iorgu Ianoși vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. Atac la justiție în săptămâna mare, hoția câștigată în Parlament, se plânge opoziția. Camera deputaților a aprobat prin vot final modificările aduse codurilor penal și de procedură penală în varianta dorită de Liviu Dragnea. Astăzi, hoția a câștigat în Parlament. Vă doresc un Paște fericit și un gând bun alături de familie și cei dragi. Vă mulțumesc mult, declar ședința închisă. A fost adoptat și proiectul care obligă Banca Națională să aducă în țară rezervele de aur ale României. Sunt consilieri de la BNL care de-a lungul timpului au spus foarte multe prostii, au spus foarte multe minciuni, propovăduiau că în România nu va funcționa programul de guvernare al nostru și s-au înșelat. Când Golonia vrea să se instaleze la Palatul Victoria. Un nou derapaj al lui Eugen Nicolicea în relația cu preța. Eu vă pun niște întrebări, da, mă? Ești chimistă, nu? Sau ce ești? Sunt jurnalist și vă adresez întrebări, domnule Nicolicea. Asta fac. Jurnalist și bune maniere. În plan extern, liderul nordcorean îl va întâlni mâine pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Vladivostok. Kim Jong-un a sosit astăzi în orașul gazdă. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Vremea se va încălzi astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade, cel mai cald va fi în vest, vântul este mai puternic în sudul Banatului și la munte. Vremea se va încălzi ușor și în București, cer variabil astăzi, vânt slab și o maximă de 20 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. A fost grabă mare. Camera deputaților a aprobat prin vot final modificările aduse codurilor penal și de procedură penală. Opoziția reclamă că PSD încearcă scăparea infractorilor în săptămâna mare înainte de Paște. 181 de voturi pentru, 83 împotrivă, o abținere, codul de procedură penală, explicarea votului. Da, doamnă, a fost adoptat. Ați reușit prin legi în Parlamentul României să favorizați infractori din fruntea statului român. Un nimic atât de simplu, după vorbă, după port, își modifică legea în Parlamentul României pentru a scăpa de dosar penal. Nu vă bucurați astăzi, se va bucura la sfârșit poporul român când vă va trimite la lada de istorie, la lada de gunoi a istoriei. Astăzi, hoția a câștigat în Parlament. Așadar, orice încercare a opoziției de a descuraja puterea a fost sortită eșecului. Ce a stabilit ieri Comisia Specială pentru Legile Justiției, condusă de Florin Iordache, cel care a condus și ședința de azi a Camerei, s-a votat astăzi în Camera Deputaților for decizional. 56 de voturi pentru, 141 împotrivă, a fost respins. 57 de voturi pentru, 138 împotrivă, 2 abțineri, a fost respins amendamentul. 60 pentru, 127 împotrivă, 10 abțineri, 125 amendamentul a fost respins. 60 de voturi pentru, 134 împotrivă, 2 abțineri, a fost respins. Schimbările sunt cu dedicație pentru infractori, susține Raluca Turcan, deputată PNL. Doamnelor și domnilor parlamentari, vă fac un apel, dacă vreți, și de suflet, de mamă a unui copil de 11 ani, de colegă cu oameni cinstiți din această țară. Nu vă dați votul pe o lege care favorizează corupții prin acte publice. Această lege descurajează orice om cinstit din această țară. Iar USR susține că aceste schimbări la codul de procedură penală nu au fost cerute de Curtea Constituțională și Comisia de la Veneția, deputatul Stelian Ion. Majoritatea articolelor din aceste modificări la codul de procedură penală, dar și la codul penal, sunt introduse de către dumneavoastră pentru a vă favoriza șeful de partid sau șefii de partid, pentru că nu doar domnul Dragnea este favorizat, ci și domnul Tăriceanu, și pentru a favoriza mulți alți baroni locali. După aceste reacții a luat cuvântul Eugen Nicolicea din partea PSD. Se încearcă practic blocarea astăzi de către persoane care habar n-au despre ce vorbesc. În ceea ce privește experiența lor profesională, unii au 2 ani de urlete în Parlament și atât. Nu pot să ne dea nouă lecții. Dar ce schimbări a forțat de fapt în mare grabă puterea? Ana Stanciu explică modificările aduse codurilor penale atât de dorite de Liviu Dragnea. În codul penal au fost reduse termenele de prescripție, iar infracțiuni precum darea de mită și cumpărarea de influență trebuie denunțate în maximum un an de zile. Delapidarea sau abuzul în serviciu au pedepsele înjumătățite dacă se recuperează prejudiciul. Și codul de procedură penală conține prevederi contestate. PSD și ALDE susțin schimbarea modului în care magistrații pot acorda statut de martor amenințat unei persoane. S-a renunțat la sintagma suspiciuni rezonabile și au stabilit ca martorii să fie protejați numai dacă există probe temeinice. Acest articol a stârnit discuții aprinse în comisie între parlamentarii opoziției și cei ai puterii. Vom fi în situația în care martorii nu vor mai depune mărturie. Eu înțeleg că asta vă doriți de fapt. Pe de o parte martorul să se poată abține, pe de altă parte un martor care se consideră amenințat să nu mai depună vreodată mărturie pentru că nu-i putem asigura integritatea vieții și integritatea corporală. Haideți să spunem adevărul până la urmă. Pentru arestul la domiciliu al unei persoane anchetate, nu mai este de ajuns solicitarea procurorului. Acesta trebuie să vină cu probe noi în cazurile în care vrea să mențină această măsură. Dorințele lui Liviu Dragnea au fost lege astăzi în Camera Deputaților. PSD-ALDE au votat și repatrierea aurului, mai exact. A fost adoptat și proiectul care obligă Banca Națională să aducă în țară rezervele de aur ale României. Lia Olguța Vasilescu, secretar al Camerei Deputaților. Vreau să vă spun că, în calitate de naționalistă ce mă aflu, îmi doresc ca și aurul de la Moscova și aurul de la Londra să ajungă în România. Asta nu înseamnă că aurul din țară, care este depozitat la noi, cele 40 de tone, are mai puțină credibilitate pe celelalte piețe decât cel care este depozitat la Londra. Contestat de BNR, proiectul a fost inițiat de Liviu Dragnea și de senatorul Șerban Nicolae. Să ascultăm declarația lui Liviu Dragnea, făcută imediat după ședința din Parlament. Nu l-am auzit niciodată pe domnul Muguri Sărescu contestând acest proiect. Nu l-am auzit pe dumnealui. Sunt consilieri de la BNR care de-a lungul timpului au spus foarte multe prostii, au spus foarte multe minciuni, propovăduiau că în România nu va funcționa programul de guvernare al nostru și s-au înșelat. Când eu o să văd o poziție oficială a BNR-ului exprimată de guvernatorul BNR, atunci vă rog să mă întrebați. Până atunci este un proiect de lege pe care l-am susținut, îl susțin, sunt bucuros că s-a votat și să fie promulgat. În punctul de vedere al guvernului se susține că e neclar ce se întâmplă cu rezerva de aur odată ce ajunge în țară. Vă rog să întrebați guvernul, care este foarte prolific la puncte de vedere. Când Golănia vrea să se instaleze la Palatul Victoria, un nou derapaj al lui Eugen Nicolicea în relația cu presa. Cel propus pentru funcția de ministru al justiției și refuzat de șeful statului a reacționat nervos la întrebările unei jurnaliste de la Realitatea TV. Eu vă pun niște întrebări, da, mă? Ești chimistă, nu? Sau ce ești? Sunt jurnalist și vă adresez întrebări, domnule Nicolicea. Asta fac. De jurnalist și bune maniere. Eugen Nicolicea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, este renumit pentru relația tensionată cu presa și cu opoziția. Dar mai ales pentru faptul că susține schimbările aduse în legile justiției la solicitarea președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ascultăm acum prima sa reacție de astăzi, după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat recenta remaniere propusă de Viorica Dăncilă. Păi, după cum ați văzut, domnul președinte, nu e prima dată când încalcă deciziile Curții Constituționale și a făcut-o din nou. Punct. Ultima decizie a Curții Constituționale în care avea niște obligații și nu le-a respectat. Să amintim, după remanierea refuzată, Viorica Dăncilă a trimis aseară la Palatul Cotroceni 3 propuneri de miniștri interimari. Cine sunt interimarii? Ana Birchol e propusă la justiție, Eugen Teodorovici la Ministerul Fondurilor Europene și Radu Ștefan Oprea la Ministerul pentru Diaspora. Banii de la stat folosiți pentru viața de lux a unor lideri PSD. Noi audieri în dosarul DNA privind fondurile primite de PSD ca finanțare de la buget. Azi a fost chemat să dea explicații fostul șef al Autorității Electorale Permanente, Daniel Barbu, cel care a demisionat ca să candideze pe listele ALDE la europarlamentare. Daniel Barbu s-a ferit să spună dacă avea sau nu habar despre presupusele cheltuieli făcute ilegal de PSD. Explică Liliana Nicolae. Fostul șef al Autorității Electorale Permanente spune că nu avea atribuții de control privind modul în care PSD a cheltuit sumele enorme primite de la stat. Pe 18 februarie 2019, Daniel Barbu a demisionat din funcție ca să se înscrie la europarlamentare pe listele ALDE. În mandatul său s-au produs ilegalitățile despre care vorbesc procurorii DNA. Nu era în atribuțiile mele să fac control, era un departament de control autonom. De-a propria noastră evaluare ce spune? Am văzut că domnul Drăghi spune că sunt legale, alții spun că sunt ilegale. legale, nu pot să mă pronunț. În acest dosar, principalul vizat este Mircea Drăghici, trezorier PSD, pus sub urmărire penală în 2 aprilie, pentru că și-ar fi însușit 380.000 de euro din subvențiile acordate partidului. Ar fi folosit banii pentru plata unui imobil. Acuzațiile sunt respinse de Mircea Drăghici, cel pe care recent PSD a încercat să-l pună chiar la șefia Autorității Electorale Permanente și care acum conduce campania electorală a PSD. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Polițiștii l-au identificat pe bărbatul care a amenințat-o pe jurnalista Emilia Șercan. Este ofițer de poliție angajat al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din Capitală. Emilia Șercan este jurnalista care a scos la iveală numeroase plagiate comise de înalți demnitari, de la miniștri până la șefii Academiei de Poliție. Iulia Verbancu vine cu toate explicațiile. Ofițerul de poliție Adrian George Bărbulescu a fost depistat în orașul Slatina și va fi adus ca suspect la București. Poliția face mai multe percheziții la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, dar și acasă la bărbat. La Europa FM, jurnalista Emilia Șercan spune că așteaptă detalii despre anchetă, dar că se bucură că poliția are deja un suspect. Aștept să văd cum se va derula mai departe ancheta și să văd dacă această persoană a acționat de una singură sau face parte dintr-un grup mai extins de persoane care au avut tot interesul să transmit aceste amenințări. Jurnalista anunța în urmă cu o săptămână pe pagina sa de Facebook că a primit amenințări cu moartea. De 2 ani, Emilia Șercan derulează investigații care au scos la iveală că mai mulți demnitari și persoane cu funcții de conducere au plagiat lucrări de doctorat. Între timp, Academia de Poliție a stabilit că șeful Direcției Generale Anticorupție din MEAI, Cătălin Ioniță, nu ar fi plagiat în teza sa de doctorat. Verificarea a pornit la finalul anului trecut, după dezvăluirile făcute de Emilia Șercan în publicația online Press One. Acesta își poate menține titlul de doctor, este concluzia Comisiei de Analiză a Doctoratelor din cadrul Academiei, după cum anunță chiar Cătălin Ioniță. Și mergem acum la Palatul Victoria, pentru că peste o oră guvernul ar putea adopta o controversată ordonanță de urgență, prin care ar fi introdusă coplata pentru serviciile medicale private. Ce se va întâmpla dacă se va aplica acest proiect? Pacienții vor plăti diferența dintre o consultație și suma suportată de casa de asigurări. Astfel se evită dubla decontare pe care o făceau ilegal unele spitale private. Totuși, asociațiile ce îi reprezintă pe pacienți spun că această ordonanță va avea efect de bombă în sistemul de asigurări, explică Mihai Bucureșteanu. De exemplu, dacă un pacient merge la medicul de familie, iar acesta îi recomandă investigații la un specialist dintr-o clinică privată cu bilet de trimitere, va plăti diferența dintre costul cerut de clinica privată și cel suportat de casa de asigurări. Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Casa de asigurări de sănătate decontează mai puțin de 40 de lei o consultație la un medic cardiolog, dar cardiologul are tarife de în jur de 300 de lei. De aceea diferență trebuie să o plătească pacientul. Cei din sistemul privat susțin că nu vor lua bani de la pacienți pentru pachetele medicale de bază. Totuși, pacienții vor avea de suferit, spun asociațiile. Mulții nu-și permit să meargă într-o clinică privată și trebuie să aștepte un pat liber în sistemul de stat. Sunt mămici care, în momentul în care trebuie să plece la doctor, nu știu de câți bani au nevoie. Medicii practică în mod privat niște tarife care depășesc cu mult tariful casei de asigurări de sănătate, deci diferența va fi foarte mare. Nici șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, nu este de acord cu intenția ministerului. Bolnavul, când ajunge la sectorul comercial, va trebui să scoată bani în plus când el este de fapt sprijinit de casa de asigurări, pe asigurările lui sociale publice. Ordonanța se află pentru a doua oară pe masa guvernului, după ce în ultima ședință a fost retrasă de pe ordinea de zi. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Liderul nord-corean îl va întâlni mâine pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Vladivostok. Kim Jong-un a sosit astăzi în orașul gazdă. Cei doi vor discuta despre denuclearizarea peninsulei Coreea, dar și despre relațiile economice dintre Moscova și Phenian. Are detalii Laura Dori. Kim Jong-un și Vladimir Putin se vor întâlni la Vladivostok pentru a găsi soluții privind denuclearizarea Coreei de Nord. Cei doi lideri vor să îmbunătățească și relațiile economice dintre Phenian și Moscova. Anul trecut, schimburile comerciale dintre Coreea de Nord și Rusia au scăzut din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite Phenianului. Amintim, la întâlnirea din Vietnam dintre Donald Trump și Kim Jong-un, Coreea de Nord a cerut micșorarea sancțiunilor care au fost impuse pentru a renunța la armamentul nuclear și la programele sale în domeniul rachetelor balistice. Liderul nord-corean a călătorit cu un tren blindat până în Rusia, unde a fost întâmpinat cu flori, pâine și sare. Este prima vizită oficială pe care Kim Jong-un o face în Rusia. Liderul este însoțit și de adjunctul ministrului de externe. Informațiile din sport acum, Tudor Ciurescu. găsit! Florin Andone a fost titular la Brighton, care s-a aflat la câteva minute de un egal pe terenul semifinalistei Ligii Campionilor, Tottenham. Eriksen a înscris pentru Hotspurs în minutul 88, 1-0 și echipa londoneză își consolidează locul al treilea. În schimb, Brighton a ajuns la a cincea înfrângere în ultimele 6 etape și mai are doar 3 puncte peste ultima poziție retrogradabilă ocupată de Cardiff. Florin Andone nu a strălucit aseară și a fost schimbat în minutul 64. Ana Bogdan s-a calificat în optimile turneului de la Istanbul. Ea a beneficiat în runda inaugurală de abandonul jucătoarei belgiene Kirsten Flipkens, care s-a retras când era condusă cu 6-1 și 1-0 în al doilea set. Ana Bogdan o va întâlni în continuare pe croata Petra Martic, numărul 40 mondial. La această oră joacă pentru calificarea în sferturi la Istanbul Mihaela Buzărnescu și Sorana Cârstea, cu Margarita Gasparian, respectiv Barbora Strițova. La Stuttgart, în turneul WTA de categorie premier, Raluca Olaru și